وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون และนางได้กล่าวแก่พี่สาวของเขาจงติดตามไปดูเขา ดังนั้นเธอพี่สาวของมูซาได้เห็นเขาแต่ไกลโดยที่พวกเขาไม่รู้ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون และเราได้ห้ามเขาไว้ก่อนแล้วเรื่องแม่นมดังนั้นเธอพี่สาวของมูซากล่าวว่าฉันจะชี้แนะชาวบ้านให้แก่พวกท่านเอาไหมเพื่อคุ้มครองเขาแทนพวกท่านและพวกเขาเป็นผู้ให้คำแนะนำอย่างดี فَرَدَدْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ดังนั้นเราจึงให้เขากลับไปหามารดาของเขาเพื่อที่จะเป็นที่น่าชื่นชมยินดีแก่นางและนางจะไม่เศร้าโศกและเพื่อนางจะได้รู้ว่าแท้จริงสัญญาของอัลเลาะห์นั้นเป็นจริงแต่พวกเขาส่วนมากไม่รู้ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين และเมื่อเขาบรรลุความเป็นหนุ่มและเติบโตเต็มที่แล้ว เราได้ให้ความเข้าใจให้ความรู้แก่เขาและเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดี ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين และเขามูซาได้เข้าไปในเมืองขณะที่ชาวเมืองกำลังพักผ่อนเขาได้เห็นชายสองคนต่อสู้กันอยู่ในนั้น คนหนึ่งมาจากพวกพ้องของเขาและอีกคนหนึ่งมาจากฝ่ายที่เป็นศัตรูของเขาดังนั้นคนที่มาจากพวกพ้องของเขาได้ร้องขอความช่วยเหลือเพื่อให้ปราบฝ่ายที่เป็นศัตรูของเขามูซาได้ต่อยเขาแล้วฆ่าเขาเขากล่าวว่านี่มันเป็นการกระทำของชัยฏอนแท้จริงมันเป็นศัตรูที่ทำให้หลงผิดอย่างแจ้งชัด قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم เขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันได้อาธรรมต่อตนเองขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยและพระองค์ก็ทรงอภัยให้เขาแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين เขาได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันการที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่ฉันฉันจะไม่เป็นผู้สนับสนุนผู้กระทำความผิดอีกต่อไป فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين เมื่อเข้ามาอยู่ในเมืองเขากลัวจะเกิดภัยแก่เขาขณะนั้นผู้ที่เคยร้องขอให้เขาช่วยเหลือเมื่อวานนี้กำลังร้องเรียกให้เขาช่วยอีกมูซาจึงพูดกับเขาว่าแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้หลงผิดอย่างแน่นอน فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ เมื่อเขาต้องการที่จะเป็นผู้ปราบศัตรูกับเขาทั้งสองเขากล่าวว่าโอ้มูซาเอ๋ยท่านต้องการที่จะฆ่าฉันดังที่ท่านได้ฆ่าคนหนึ่งไปแล้วเมื่อวานนี้หรือท่านไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน และท่านไม่ปรารถนาที่จะเป็นผู้ปรองดองให้ดีต่อกัน วะจาอ์รัจุลุมมินอักซัลมะดีนะติยัสอากอลายามูซาอินนัลมะลอะยะตะมิรูนบิกะลิยักตุลูกะฟัคฺรุจอินนีละกะมินันนาศิฮีน และชายคนหนึ่งได้มาจากชานเมืองอย่างเร่งรีบเขากล่าวว่าโอ้มูซาเอ๋ยพวกคุณนางชั้นผู้ใหญ่กำลังปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของท่านเพื่อจะฆ่าท่านดังนั้นจงออกไปเถิดแท้จริงฉันเป็นผู้หวังดีต่อท่าน فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ดังนั้นเขาจึงออกจากเมืองในสภาพหวาดกลัวว่าจะเกิดภัยเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดช่วยฉันให้รอดพ้นจากหมู่ผู้อธรรมด้วยเถิด วะลัมมาตะวัจจะฮะติลกออะมะดียะนะกาลอะซารับบีอัยยะฮดียะนีซะวาอัสซะบีล แล้วเมื่อเขามุ่งหน้าไปยังเมืองมัดยันเขากล่าวว่าหวังว่าพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงชี้แนะแก่ฉันสู่ทางอันเที่ยงตรง وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ และเมื่อเข้ามาพบบ่อน้ำแห่งเมืองมัดยันเขาได้พบฝูงชนกลุ่มหนึ่งกำลังตักน้ำและนอกจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วเขายังได้พบหญิงสองคนคอยห้ามฝูงแกะเขามูซากล่าวถามว่าเรื่องราวของเธอทั้งสองเป็นอย่างไรนางทั้งสองกล่าวว่าเราไม่สามารถตักน้ำได้จนกว่าคนเลี้ยงแกะเหล่านั้นจะถอยออกไปและบิดาของเราก็เป็นคนแก่มากแล้ว فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ดังนั้นเขาจึงตักน้ำให้แก่นางทั้งสองแล้วก็กลับไปพักใต้ร่มและกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันอยากได้ความดีที่พระองค์ทรงประทานลงมาให้แก่ฉัน فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين นางคนหนึ่งในสองคนได้มาหาเขาเดินมาอย่างขวยเขินแล้วกล่าวขึ้นว่าคุณพ่อของดิฉันขอเชิญท่านไปเพื่อจะตอบแทนค่าแรงแก่ท่านที่ได้ช่วยตักน้ำให้เราครั้นเมื่อเขามูซาได้มาหาเขานบีชูอัยบ์และได้เล่าเรื่องราวให้แก่เขาฟังเขานบีชูอัยบ์ได้กล่าวว่าท่านไม่ต้องกลัวท่านได้หนีพ้นจากกลุ่มชนผู้อธรรมแล้ว قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين นางคนหนึ่งในสองนั้นกล่าวว่าโอ้คุณพ่อจ๋าจ้างเขาไว้สิแท้จริงคนดีที่ท่านควรจะจ้างเขาไว้คือผู้ที่แข็งแกร่งผู้ที่ซื่อสัตย์ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين แท้จริงฉันต้องการให้ท่านสมรสกับลูกสาวคนหนึ่งในสองคนนี้โดยท่านจะต้องทำงานให้ฉัน8ปีและถ้าท่านทำครบ10ปีก็เป็นความดีที่มาจากท่านฉันไม่ต้องการที่จะทำความลำบากให้ท่านอินชาอัลลอฮ์ท่านจะพบฉันอยู่ในหมู่คนดี กาลาซาลิกะบัยนีวะบัยนัก أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل เขามูซากล่าวว่านั่นคือสัญญาระหว่างฉันกับท่านฉันจะปฏิบัติให้ครบ 1 ในกำหนดทั้ง 2 จะไม่ลำบากใจแก่ฉันและอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่เราพูดกัน فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ครั้นเมื่อมูซาปฏิบัติครบกำหนดแล้วและได้เดินทางนำครอบครัวของเขาไปอียิปต์เขาได้มองเห็นไฟลุกอยู่ข้างภูเขาตรุษเขาจึงพูดกับครอบครัวของเขาว่าจงอยู่ที่นี่ก่อนแท้จริงฉันเห็นไฟบางทีฉันจะนำข่าวจากที่นั่นมาให้พวกท่านหรือเอาดุ้นไฟมาเพื่อพวกท่านจะได้อบอุ่นขึ้น فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ เมื่อเขาได้มาที่ไฟได้มีเสียงเรียกจากที่มุมทางด้านขวาในสถานที่ที่มีความจำเริญ ณที่ต้นไม้ว่าโอ้มูซาเอ๋ยแท้จริงข้าคืออัลเลาะห์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก وان القى عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين และเจ้าจงโยนไม้เท้าของเจ้าเมื่อเขาเห็นมันเคลื่อนไหวคล้ายกับงูเขาก็หันหลังหนีและไม่กลับมามองอีกโอ้มูซาเอ๋ยจงเข้าไปใกล้ๆเถิดและอย่าหวาดกลัวแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ปลอดภัย أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين จงสอดมือของเจ้าเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเจ้ามันจะออกมาขาวปราศจากอันตรายใดๆและจงเอามือแนบตัวเจ้าไว้เพื่อคลายความตกใจนั่นคือสัญญาณทั้ง 2 จากพระผู้อภิบาลของเจ้าไปยังฟิรอูนและบุคคลชั้นหัวหน้าของเขาแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืน قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون เขามูซากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันได้ฆ่าคนหนึ่งจากพวกเขาดังนั้นฉันกลัวว่าพวกเขาจะฆ่าฉัน وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون และพี่ชายของฉันคือฮารูนเขาพูดจาคล่องแคล่วกว่าฉันดังนั้นขอได้โปรดส่งเขาเป็นผู้ช่วยร่วมไปกับฉันด้วยเถิดเพื่อเขาจะได้ยืนยันให้แก่ฉันแท้จริงฉันกลัวว่าพวกเขาจะปฏิเสธฉัน قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون พระองค์อัลเลาะห์ตรัสว่าเราจะให้เจ้ามีความเข้มแข็งด้วยพี่ชายของเจ้าและเราจะให้เจ้าทั้ง 2 มีอำนาจดังนั้นพวกเขาจะเข้าไม่ถึงเจ้าทั้ง 2 ดอกเพราะสัญญาณต่างๆของเราเจ้าทั้ง 2 และผู้ชนะ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ดังนั้นเมื่อมูซาได้มาหาพวกเขาพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลายอันชัดแจ้งของเราพวกเขากล่าวว่ามันมิใช่อะไรอื่นนอกจากเวทมนต์ที่ถูกกุขึ้นและเราไม่เคยได้ยินข้อกล่าวอ้างเช่นนี้ในสมัยของบรรพบุรุษของเราแต่การก่อนเลย ว่ากล่าวมูซารับบีอะอ์ลัมบิมันจาอ์บิลฮุดามินอินดีฮิวะมันตะกูนละฮูอากิบะตุดดารอินนะฮูลายุฟลิฮุดดาลิมูน และมูซากล่าวว่าพระเจ้าของฉันทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่นำแนวทางที่ถูกต้องมาจากพระองค์และผู้ที่บั้นปลายแห่งที่พำนักจะเป็นของเขาแท้จริงพวกอธรรมนั้นจะไม่ประสบชัยชนะ วะกอลฟิรเอาอ์นยาอัยยุฮัลมะลอมาอะลิมตุละกุมมินอิลาฮิกอยรีفأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين และฟิรอูนกล่าวว่าโอ้ปวงบริวารเอ๋ยฉันไม่เคยรู้จักพระเจ้าอื่นใดของพวกเจ้านอกจากฉันโอ้ฮามานเอ๋ยจงเผาดินทำอิฐให้ฉันด้วยแล้วสร้างโครงสูงระฟ้าเพื่อที่ฉันจะได้ขึ้นไปดูพระเจ้าของมูซาและแท้จริงฉันคิดว่าเขานั้นอยู่ในหมู่ผู้กล่าวเ ท็จ และเขาฟิรอูนและไพร่พลของเขาได้ยิงพยองในแผ่นดินโดยอาจทำและพวกเขาคิดว่าพวกเขานั้นจะไม่ถูกนำกลับไปอย่างเรา ด ังนั้นเราได้ลงโทษเขาและไพร่พลของเขาเราได้โยนเขาลงในทะเลแล้วเจ้ามูฮัมหมัดจงพิจารณาดูเถิดบั้นปลายของพวกอธรรมนั้นเป็นเช่นไร วะจะอัลนาฮุมอะอิมมะตันยะดูนอิลันนารวะยอมัลกิยามะติลายุนซารูน และเราได้ทำให้พวกเขาเป็นหัวหน้าเรียกร้องไปสู่นรกยะฮันนัมและในวันกิยามะพวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ วะอัตบะนาฮุมฟีฮาซิฮิดดุนยาลัอ์นะوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ และเราได้การสาปแช่งติดตามพวกเขาในโลกนี้และในวันกิยามะห์พวกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ถูกขับไล่ออกจากความเมตตา وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ และโดยแน่นอนเราได้ประทานคัมภีร์แก่มูซาหลังจากที่เราได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อนๆเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ปวงมนุษย์เป็นแนวทางที่ถูกต้องและเป็นความเมตตาหวังว่าพวกเขาจะได้ใคร่ครวญ وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين และเจ้ามูฮัมหมัดไม่ได้ปรากฏอยู่ทางด้านข้างทิศตะวันตกเมื่อเราได้กำหนดกิจการแก่มูซาและเจ้าไม่ได้ปรากฏอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเป็นพยาน วะลากินนาอันชะนากุรูนันฟะตะตาวะละอะลัยฮิมุลอุมรوما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين แต่ว่าเราได้บังเกิดอีกหลายศตวรรษแล้วการมีชีวิตอยู่ก็ยืนยาวแก่พวกเขาและเจ้าไม่ได้ปรากฏอยู่ร่วมกับกลุ่มชนของมัดยันเพื่อสาธยายองค์การทั้งหลายของเราแก่พวกเขาแต่ทว่าแท้จริงเราเป็นผู้ส่งเจ้ามา وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون และเจ้ามูฮัมหมัดมิได้ปรากฏอยู่ทางด้านข้างของภูเขาตรูดเมื่อเราได้เรียกร้องแต่มันเป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่งที่ไม่ได้มีผู้ตักเตือนคนใดมายังพวกเขาก่อนหน้าเจ้าหวังว่าพวกเขาจะได้ใคร่ครวญ วะลาลาอันตุซีบะฮุมมุซีบะตุมบิมากัดดะมัตอัยดีฮิมฟะยะกูลูร็อบบะนาลาลาอัรซัลตะอิลัยนารอซูลันฟะนัตตะบิอะอายาติกะวะนะกูนมินัลมุอ์มินีน และหากไม่ใช่เคราะห์กรรมหนึ่งประสบแก่พวกเขาเนื่องด้วยน้ำมือของพวกเขาที่ได้กระทำไว้ก่อนแล้วพวกเขาก็จะพูดขึ้นว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราเหตุใดพระองค์จึงไม่ส่งรอซูลคนหนึ่งมายังพวกเราเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามองค์การทั้งหลายของพระองค์ท่านและจะได้อยู่ในหมู่ผู้ศรัทธา ฟะลัมมาจาอฮุมุลฮักมินอินดินากาลูลาลาอูติยมิธละมาอูติยมูซาอะวะลัมยักฟุรูบิมาอูติยมูซามินกับลกาลูซิฮรานตะซาฮาราวะกาลูอินนาบิคุลลินกาฟิรูน ครั้นเมื่อสัจธรรมจากเราได้มายังพวกเขาแล้วพวกเขากล่าวว่าทำไมเขามูฮัมหมัดจึงไม่ได้รับเยี่ยงที่มูซาได้รับเล่าก็พวกเขามิได้ปฏิเสธสิ่งที่ถูกประทานให้แก่มูซาก่อนดอกหรือพวกเขากล่าวว่าทั้งสองคือเวทมนต์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วว่าเราเป็นผู้ปฏิเสธทั้งสิ้น กุลฟะตูบิกิตาบิมมินอินดิลลาฮิฮุวะอะฮดามินฮุมาอัตตะบิอุอินกุนตุมศอดิกีน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าดังนั้นพวกเจ้าจงนำคัมภีร์สักเล่มหนึ่งจากอัลลอฮ์ที่ดียิ่งกว่าทั้งสองมาสิเพื่อที่ฉันจะได้ปฏิบัติตามมันหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ หากพวกเขาไม่ยอมสนองตอบเจ้าก็พึงรู้เถิดว่าแท้จริงพวกเขาปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำของพวกเขาเท่านั้นและผู้ใดเล่าจะหลงผิดยิ่งไปกว่าผู้ปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำของเขาโดยปราศจากแนวทางที่ถูกต้องจากอัลลอฮ์ถ้าจริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ทางนำที่ถูกต้องแก่กลุ่มชนผู้อาธรรม วะลักอดวัสซัลนาละฮุมุลกอลละอัลละฮุมยะตะซักกะรูน และโดยแน่นอนเราได้พระดำรัสอัลกุรอานสืบต่อเนื่องกันแก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้ใคร่ครวญ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون บรรดาผู้ที่ประทานคัมภีร์แก่พวกเขามาก่อนมันอัลกุรอานพวกเขาก็ได้ศรัทธาต่ออัลกุรอานด้วย وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربناอินนาคุนนามินกับลิฮิมุสลิมีน และเมื่ออัลกุรอานได้ถูกอ่านแก่พวกเขาพวกเขากล่าวว่าเราศรัทธาต่อมันแล้วแท้จริงมันคือสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของเราแท้จริงเราเป็นมุสลิมมาก่อนหน้านี้ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون ชนเหล่านั้นจะได้รับรางวัลของพวกเขาสองครั้งเนื่องจากพวกเขาได้อดทนและพวกเขาป้องกันความชั่วด้วยความดีและพวกเขาบริจาคสิ่งที่เราให้เป็นเครื่องยังชีพ แก่พวกเขา วะอิซาสะมิอุลลักวะอะอ์รอดูอันฮุวะกาลูลานาอะอ์มาลุนาวะละกุมอะอ์มาลุกุมสะลามุนอะลัยกุมลานับตะกิลญาฮิลีน และเมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องไร้สาระพวกเขาก็ผินหลังห่างออกไปจากมันและกล่าวว่าการงานของเราจะได้แก่เราและการงานของพวกเจ้าก็จะได้แก่พวกเจ้าขอความสันติจงประสบแด่พวกเจ้าโดยเราจะไม่ขอร่วมกับพวกงมงาย อินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมันยะชาวะฮุวะอะอ์ลัมบิลมุฮตะดีน ถ้าจริงเจ้าไม่สามารถที่จะชี้แนะทางนำที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เจ้ารักได้แต่ลอจะทรงชี้แนะทางนำที่ถูกต้องแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง วะกาลูอินนัตตะบิอิลฮุดามะอะกะนุตะคอตตฟมินอัรฎินาอะวะลัมนุมักกิลละฮุมฮะรอมันอามินันยุจบาอิลัยฮิธะมะรอตุคุลลิชัยثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون และพวกเขากล่าวว่าหากเราปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องร่วมกับท่านพวกเราจะถูกฉุดกระชากออกจากแผ่นดินของเราและเราไม่ได้ตั้งหลักแหล่งแก่พวกเขาในเขตหวงห้ามอันปลอดภัยดอกหรือซึ่งผลไม้ทุกชนิดถูกนำมาอย่างที่นั้นเป็นเครื่องยังชีพที่มาจากเราแต่พวกเขาส่วนมากไม่รู ้วะกัมอะห์ละกนามินกอริยะติบฏรตมะอีชะตะฮาฟะติลกะมะซากินุฮุมลัมตุสกันมินบะอ์ดิฮิมอิลลากะลีลาวะกุนนานะห์นุลวาริธีน และกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายเมืองซึ่งหยิ่งผยองในความเป็นอยู่ของมันดังนั้นนั่นคือที่พำนักของพวกเขาจะไม่มีใครพักอยู่หลังจากพวกเขาเว้นแต่เพียงเล็กน้อยและเราเป็นทายาทสืบต่อจากพวกเขา วะมาคานร็อบบุกะมุฮลิกัลกุรอฮัตตายะบะอ์ซะฟีอุมมิฮารอซูลารอซูลันยัตลูอะลัยฮิมอายาตินาوَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ และพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้เป็นผู้ทำลายเมืองทั้งหลายจนกว่าพระองค์จะทรงแต่งตั้งศาสนทูตขึ้นในเมืองหลวงนั้นโดยอ่านองค์การทั้งหลายของเราแก่พวกเขาและเราไม่ได้เป็นผู้ทำลายเมืองทั้งหลายเว้นแต่ชาวเมืองนั้นเป็นผู้อธรรม وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ และสิ่งใดที่พวกเจ้าได้รับนั้นมันเป็นเพียงปัจจัยยังชีพของโลกนี้และเป็นเครื่องประดับของมันแต่ที่อัลลอฮ์นั้นดีกว่าและจริงกว่าพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรืออ ะฟะมะอูวะอะดนาฮูวะอะดันฮะซะนันฟะฮูวะลากีฮิกะมัมมัตตะอ์นาฮูมะตาอัลฮะยาติดดุนยาซุมมะฮูวะยะอ์มัลกิยามะติมินัลมุฮฎอรีน ดังนั้นผู้ใดที่เราได้สัญญาแก่เขาซึ่งเป็นสัญญาอันดีงามเขาก็จะเป็นผู้พบมันจะเหมือนกับผู้ที่เราได้ให้เป็นปัจจัยแห่งชีวิตของโลกนี้แล้วในวันกิยามะห์เขาเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้ถูกนำมาอยู่ต่อหน้ากระนั้นหรือ วะยอมยูนาดีฮิมฟะยะกูลอัยนะชุรกาอียัลลดีนกุนตุมตัซอุมูน และจงรำลึกถึงวันที่พระองค์ทรงเรียกพวกเขาแล้วตรัสว่าไหนเล่าเหล่าภาคีของข้าที่พวกเจ้ากล่าวอ้าง กอลัลลดีนฮักกะอะลัยฮิมุลกอลร็อบบะนาฮาأُولَئِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ บรรดาผู้ที่พระดำรัสการลงโทษคู่ควรแก่พวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่เราทำให้หลงผิด เราได้ทำให้พวกเขาหลงผิดเช่นเดียวกับเราที่ได้หลงผิดเราขอปลีกตัวออกแด่พระองค์ท่านและพวกเขาไม่ได้เคารพภักดีต่อเราจริงๆดอก วะกีละดูชุรกาอกุมฟะดะอูฮุมฟะลัมยัสตะจีบูละฮุมวะรออูลอะซาบลาอันนะฮุมกานูยะฮตะดูน และจะมีเสียงกล่าวว่าจงเรียกร้องภาคีของพวกเจ้าพวกเขาก็เรียกร้องพวกมันแต่พวกมันไม่ขานรับพวกเขาและเมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษพวกเขาก็คาดหวังว่าพวกเขาจะได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง